القیا دونوں ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے عناد رکھنے والے کو، عنید عناد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حکم ہے ان دونوں فرشتوں کو کہ آپ دونوں لے جاؤ اب اس کو اور اٹھا کے جہنم میں پھینکو، کس کو؟ کل کفار عنید، کل کفار، ہر ناشکرے، اور کفار سخت ناشکر، عنید عناد رکھنے والا کون تھا وہ؟ مناع للخیر، مناع فعال کے وزن پر جیسے کفار، بہت زیادہ روکنے والا، للخیر بھلائی کا، یہ کفار عنید کی اب مزید پہچان بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے کفار عنید، جو بھلائی کے کاموں سے روکتا تھا. خیر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، ایک تو بھلائی کے معنوں میں اور دوسرا مال و دولت کے. اگر اس کو عام معنی میں یعنی بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگی، یعنی خود بھی اچھے کام نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا تھا. اور اگر اس کو دولت کے معنوں میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتا تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق، بس ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے سمیٹنے کے کام پہ لگا ہوا تھا. مناع للخیر، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم عام معنی میں رکھیں، صرف ایک خاص چیز سے ریسٹرکٹ نہیں کریں گے، اس کو بھی لے سکتے ہیں لیکن جنرلی خیر کے معنوں میں، کہ وہ خیر اور بھلائی سے بہت زیادہ روکتا تھا. اللہ کے بندوں کی پہچان کیا، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر سے روکنے کی بجائے ان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں. اور جہنم میں لے جانے والی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے، کہ خیر کے کام سے انسان دوسروں کو روکے، منع کرے، مت قرآن پڑھو، مت یہ کام کرو، مت دین کی باتیں کرو، مت نماز پڑھو، مت صدقہ خیرات کرو، ہر وقت واعظ نصیحت نہ کیا کرو، غریبوں کی مدد کی ضرورت نہیں، یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہ ایسے ہی ہٹے کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام، ہاں کوئی چیریٹی ورک ہو یا تبلیغ کا کام ہو یا دین کی خدمت ہو یا کوئی اللہ کی عبادت کا کام ہو یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو، تو وہ ان چیزوں سے روکنے والا تھا. اور یاد رکھیے کہ روکنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، رویوں سے بھی ہوتا ہے. معتدن، حد سے نکلنے والا، اور یہ کون ہوتا ہے، جو اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کا غلام ہو، یعنی اپنی خواہشات کا ایسا بندہ تھا کہ ساری اخلاقی قانونی حدوں کو توڑ دینے والا تھا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ دست درازی کرتا تھا، حد سے گزرا ہوا، مریب، شک میں پڑا ہوا. شک کا لفظ یقین اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان کے بارے میں شک میں مبتلا تھا. اور پھر یہ شک صرف اس کے اپنے دل تک نہ تھا، دوسروں میں بھی یہ شک ٹرانسفر کرتا تھا جراثیم کی طرح. مریب، یعنی مریب میں خود بھی شک میں مبتلا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا. اب آپ دیکھیں یہ ساری صفات جو ہیں، جیسے مناع، معتد اور مریب، ان تینوں کے اندر دوسرے انسان بھی انوالوڈ ہیں، دوسروں کو خیر سے روکنے والا، دوسروں کے حق نہ دینے والا، صرف اپنی مرضی پوری کرنے والا، دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا. اور دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا ہی دراصل خرابی کی بنیاد ہے. جس چیز کا انسان کو یقین ہو جائے، اگر ہم سب کو واقعی یقین ہو جائے کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، ہم کبھی بھی غلط کام نہ کریں. ہمیں پوری طرح یقین ہی نہیں، اسی لیے اکثر بھولے رہتے ہیں. اب دیکھیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کوئی واچ کر رہا ہو، کوئی سٹیئر کر رہا ہو ہم پہ، ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے یہ محسوس کرنے لگے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو مسلسل گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آپ کی فیلنگ ایک دم کیا ہوتی ہے؟ ایک بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا مجھے دیکھے چلے جا رہا ہے؟ آپ فوراً اوائڈ کرتے ہیں، وہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں کہ کیوں میرا جائزہ لے رہا ہے. لیکن یہ فرشتے ہر وقت انسان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم ان کی نگاہوں کو محسوس نہیں کرتے. اس کے لیے بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے نا, ان نگاہوں کو فیل کرنے کے لیے. تو وہ بصیرت اور وزڈم ہی نہیں ہے کہ جو محسوس کرائے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ بصیرت بڑوں کی نسبت بھی بچوں میں بہت ہوتی ہے. جیسے اس بچی کا واقعہ آتا ہے جو دودھ میں پانی ملاتی ماں کو روکتی ہے کہ ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے. کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھتا, کہنے لگی اللہ تو دیکھتا ہے. پھر وہ باغ والے کا قصہ کہ ایک شخص کسی باغ میں اپنے بچے کو لے کے گیا اور درخت پہ چڑھ کے پھل توڑنے لگا اور کہا اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتا دینا. تو بچے نے شور کر دیا وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. فوراً خوف زدہ ہو کے نیچے اتر آیا, کون دیکھ رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک شخص بہت بڑی عمر کا ہو, بہت پڑھا لکھا ہو, بہت سمجھدار ہو تو اسی کو یہ باتیں پتا ہوں. یہ ایک بالکل ان پڑھ کم عمر بظاہر بے سمجھ نظر آنے والے کو بھی دکھتا ہے یہ سب کچھ. اور بعض اوقات بڑے بڑے سمجھدار بظاہر عقل مند اور انتہائی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی نہیں دکھتا ہے. بعض لوگوں نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوتا, دین کا تعلیم بہت زیادہ نہیں بھی ہوتا, لیکن فطرت ایسی سلیم ہوتی ہے کہ ان ساری باتوں کو کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں. اور بعض لوگ پورا پورا قرآن پڑھ کر بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے. پھر یہ احساس کی بات ہے نا. اگر وہ غیر مری کا مطلب ہوتا ہے انسین. اگر وہ انسین نگاہ ہے ہمیں اپنے آپ پر محسوس ہو تو واقعی ہم غلط کام کرنا چھوڑ دیں. پھر ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق نہ رہے, ہم سب کے سامنے جو کچھ ہے وہی ہم اکیلے میں ہوں. مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر, وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. اب ساری برائیوں کی جڑ شرک کا ذکر بس کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں, یعنی شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے جو فساد فی الارض کی بنیاد ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ الہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف بت؟ نہیں, یہاں الہوں سے مراد وہ سارے الہ ہیں, خواہ وہ خواہش نفس ہو, خواہ وہ کوئی انسان ہو جس کی مروت میں آ کے انسان غلط کام کرے, یا جس کے مطالبے کو ٹال نہ سکے, یا معاشرے کے کوئی بھی رسم و رواج ہو. کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا خوف جو ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کا خوف ہے یہ بھی شرک خفی ہے. یعنی ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے, دوسرے انسانوں سے ڈر کے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا نا تو انسانوں کا ڈر نکل جاتا ہے, پھر حقیقی معنوں میں ایک پیس نصیب ہوتا ہے. تو ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور بندوں کا ڈر کتنا ہے. بعض اوقات بندوں کی شرم و حیا سے ہم بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ جملہ کتنا عام ہے ہماری زبانوں پہ. اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا لوگ کیا کہیں گے, تم کس کی اولاد ہو, تم نے اپنے ماں باپ کے نام پہ بٹا لگایا. یہ تو تربیت کا طریقہ درست نہیں کہ اپنی اولاد کو لوگوں سے ڈرایا جائے. اور یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں اتنا عام ہے, اتنا عام ہے کہ بے سوچے سمجھے ہر ماں باپ اپنے اولاد کو اچھا بنانے کے لیے یہ حربہ اختیار کرتے ہیں. تو جب نظر صرف اتنی ہی دور تک جاتی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کسی کو اچھا بننے کے لیے کہا جائے تو وہ پھر کیا خاک اچھا ہوگا؟ جس چیز کی بنیاد ہی نہ زمین میں گئی ہو, اندر گڑی ہو, وہاں پر ایمان اور تقویٰ کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں کتنے کام میں اللہ سے ڈر کے کرتی ہوں اور کتنے کام لوگوں کے ڈر سے. یہ اسائنمنٹ نہیں ہے, لیکن جو کوشچنر شروع سے آپ کو دے رہے ہیں اسی ڈائری میں آپ لکھ لیجئے. یاد ہے پہلے ٹرم میں آپ کو ڈائری لی بھی گئی تھی, اس کے بعد بھی اس میں کئی کوشچنز آپ کو کہا گیا ایڈ کرنے کو. اور یہ ڈائری آپ کو فائدہ دے گی, کبھی بھی کھول کر آپ اس کے بعد پڑھیں گے تو اپنے آپ کو سوال کر سکیں گے, پوچھ سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنے کام لوگوں کے ڈر سے کرتی ہوں, کتنے کام اللہ کے ڈر سے کرتی ہوں. جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو نماز کیسے ہوتی ہے, جب تنہائی میں ہوتی ہے تو نماز کیسے ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی آپ کے سر پہ سوار ہے ٹائم ٹیبل فالو کرانے کے لیے، پھر تو آپ کام کر لیں، اور ادھر کوئی غائب ہوا اور ادھر آپ نے اپنی مرضی شروع کر دی، اس میں تو پھر کوئی اجر و ثواب نہیں. یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. جو شخص خود اپنے آپ کو ڈسپلن نہ کر سکے وہ لوگوں کے ڈر سے کتنا اور کس حد تک اور کہاں تک کر سکتے. اسی لیے ہمارے کاموں کی کوالٹی اچھی ہوتی نہیں، کیونکہ ہم ٹیمپریری بالکل عارضی بنیادوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، محض عارضی بنیادوں پہ. جب تک لوگ تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، پیٹھ ٹھونک سے ہم کام کرتے ہیں، یا ان کے ڈانٹ کا خوف ہوتا کام کرتے ہیں، جب وہ نہیں ہوتا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. پھر یہ کس قسم کا کام ہے؟ اب مثال کے طور پر یہاں آپ رہے جتنا عرصہ بھی، تو اس ڈر سے صرف سبق یاد کیا گیا کہ پوچھیں گے، یہ امتحان میں آئے گا. اور ویسے اپنے شوق سے یا قرآن کی محبت میں یا قرآن اور قرآن کے بھیجنے والے کی قدردانی میں کوئی کام نہ کریں، یہ کس قسم کا کام ہے؟ اس کی کوالٹی کہاں تک ہوگی؟ یعنی بالکل اسی وقت کے اندر آپ بہترین مقام پا سکتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں، محسن کے درجے کا کام کر کے، اور اسی وقت میں آپ نہ ہے ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے، نمبر چار لینے کے لیے، کسی کی نگاہوں میں آنے کے لیے، ذرا دوسروں سے نمایاں ہونے کے لیے، اس میں بھی کام کر سکتے ہیں. صرف ایک سوچ کا فرق ہے اور تو کچھ نہیں، کام تو وہی ہوگا، صرف سوچ کا فرق ہے. کتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے نا. ہاں ابتدا میں کوئی کام انسانوں کے سکھانے پہ یا ان کے بتانے پہ یا ان کے ڈر سے ہی کر رہا ہو، لیکن ایک وقت تو آ ہی جانا چاہیے نا کہ جب سب انسانوں کا ڈر خوف نکل کر صرف ایک کا باقی رہ جائے. اور یہی تو اصل سبق ہے جو قرآن پڑھ کے آنا چاہیے، کیا مجھے کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کام کرنا، اللہ کی خاطر کام کرو. اور اگر کسی ڈسپلن، کسی نظام، کسی ٹائم ٹیبل، کسی ٹیچر کی، کسی بات کی پابندی کرنی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ وہ تربیت کا ایک حصہ ہے. اصل کام تو میں اللہ ہی کے لیے کر رہی ہوں. یہ تو کاموں میں سہولت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، باقی سب کچھ تو اسی کے لیے ہو رہا ہے. کیا جو کام ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جس لیول کا اچھا کرتے ہیں، کیا واقعی اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اسی لیول یا اس سے بہترین کام کرتے ہیں؟ جو ہی ہمارے سر سے یہ اتر گیا خوف کہ کسی نے نہیں دیکھنا، وہیں ہم بیٹھ جائیں گے، وہ کوالٹی ختم ہو جائے گی. کسی نے نہیں دیکھنا، کیسے نہیں دیکھنا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ کل کس کس طرح آپ کی یہ چیز کام آئے، آپ کے کہاں کہاں دین کو فائدہ پہنچائے. جیسے وہ میں نے ایک لڑکی کا خط پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، جس کی تفسیر کے لکھنے کے طریقے نے، حالانکہ جس وقت اس نے لکھی ہوگی تو اس لیے نہیں لکھی ہوگی کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کروں گی یا محض اس کی وجہ سے میں کسی کو ہدایت دے پاؤں گی، نہیں. جس وقت جو کام آپ کے کرنے کا اس کو احسن طریقے سے کرتے جائیں، اللہ سے بڑھ کر کون قدردانی کرنے والا ہے کہ معلوم نہیں آپ کی محنت کس کس کام آئے، کہاں کہاں تک فائدہ پہنچائے، کس کس کے لیے ایک اچھی مثال بنے. جیسے میں نے کھجور کے درخت کی مثال دے کے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک شاخ بھی کٹتی ہے تو اس کا نشان بھی باقی رہتا ہے نا. تو بندہ مومن کا ایک عمل بظاہر ختم بھی ہو جاتا ہے، ایک روٹین، ایک ڈیوٹی آپ کی ختم بھی ہوگی، لیکن آپ کے آثار باقی ہیں، وہ نشان ہمیشہ کے لیے باقی ہے. کھجور کے درخت سے اس شاخ کی کٹنگ کا نشان کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ کتنی مضبوط شاخ ہوتی ہے، اور آپ کو پتا اس کا تنا بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے. آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے ایک رشتے دار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھجور کے درخت سے جا ٹکرائی گاڑی، اتنی شدید طرح، لیکن درخت اپنی جگہ قائم رہا، ہلا بھی نہیں. آپ خود سوچیں کہ ایک گاڑی جب دوسرے سے آ کے ٹکراتی ہے تو اس ٹکراؤ میں کتنی شدت ہوتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں آگے چلٹ جاتی ہیں، لیکن ایک کھجور کا تنا اتنا مضبوط. میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کھوکھلا سا ہی ہے اندر سے، ایسی فیلنگ آتی ہے نا اس کی ظاہری شکل دیکھ کے، لیکن کھوکھلا نہیں. اسلحہ ثابت، قرآن کہتا ہے اس کی جڑ انتہائی مضبوط ہے، ڈیپ ڈاؤن ہے. بندہ مومن بھی اسی طرح ڈیپ ڈاؤن اتنا مستقیم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں سے آ ٹکرائے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. مجھے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. وہ جھاڑ جھنکار کی طرح تھوڑی ہوتا ہے، موسمی پھلوں کی طرح. موسم اچھا ہے تو خوب سبزہ ہے، موسم خراب ہے تو سب گیا. کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنایا. وہ چڑھتے سورج کا پجاری نہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اور اس کا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. حی لا یموت ہے، قیوم ہے. اگر وہ قیوم ہے تو بندہ مومن بھی اپنے کام میں مستقیم ہے، قائم ہے، استقامت کے ساتھ ہے، جمع ہوا ہے، بڑے سے بڑی بلا اٹک رہا ہے وہ جمع ہوا ہے. ہم ذرا سی مرضی مزاج کے خلاف چیز ہوتے دیکھ لیں ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں، سب کام دھرے رہ جاتے ہیں ہمارے، سب استقامت جاتی ہے ہماری، تو پھر ہم اصل معیار سے نہیں پورے اترتے نا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سارے الہوں کو نگیٹ کر دیتا ہے، اور جب تک یہ نہ ہو بات نہیں بنتی. اس لیے جہنم میں لے جانے والی چیز شرک، اور شرک میں بڑی بڑی قسموں کے علاوہ کوئی بھی چیز جو غیر اللہ میں شامل ہو اور وہ ہم سے کام کرا رہی اور اس کی خاطر ہم کر رہے ہوں، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی ناراضگی کے ڈر سے، یہ سب کمزور بنیادیں ہیں، یہ سب ناپائیدار ہیں، سب وقتی ہیں، ٹیمپریری، ٹائملی، بس ٹائم کے ختم ہونے کے ساتھ سب ختم. آپ اپنے آپ کے لیے بھی سوچ لیں کہ قرآن کے ساتھ کیا آپ کا تعلق کسی کے کہنے پہ ہی تھا کہ جب تک آپ یہاں آتے ہیں آپ تعلق رکھیں، اور جب یہاں سے چلے جائیں تو سب چھوڑ کے رکھ دیں، کتابیں سنبھال کے ایسی جگہ ڈالیں جہاں دوبارہ نظر نہ آئے. قرآن تو روح ہے، یہ تو ہماری روح کا حصہ ہے، اس سے کیسے غافل ہو سکتے، اسے کیسے چھوڑ سکتے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے تھے. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو دونوں ڈال دو اس کو شدید عذاب میں، سخت عذاب میں. قال قرینه، اس کا ساتھی کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کانا، لیکن تھا وہ، فی دلال بعید، دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. اب یہ قرین کون ہے؟ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہاں مراد شیطان ساتھی ہے. قرین ہوتا نا ساتھ رہنے والا. آپ کو معلوم ہے نا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہم وقتی ساتھ لگا ہوا ہے، جسے ہمزاد بھی کہتے ہیں. نام سنا ہوگا ہمزاد کا، جن شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ قرن یا قارن، قرین ہوتا نا ساتھ ملا ہوا، تو یہ شیطان ساتھی اس کا کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، یہاں ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سنگولر بھی ربنا کہہ سکتا ہے، کیونکہ قالا بھی سنگولر ہے، پھر ما اطغیتہ بھی سنگولر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ربنا کہا جا رہا ہے. تو جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں ربنا سے، اگر آپ تنہا بھی پڑھ رہے ہو تو آپ ربنا کہہ سکتے ہیں، اسے ربی نہیں کہیں گے. وہ کہے گا شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اللہ میں نے تو اس کو نہیں سرکش کیا، میں نے تو اس کو نہیں بہکایا، کیونکہ شیطان تو قیامت کے دن فوراً انکار کر دے گا. ولیکن کانا، لیکن یہ تھا، فی دلال بعید، پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا. کیونکہ انسان حسب عادت شیطان کو بلیم کرے گا وہاں جا کے. جیسے آج دنیا میں ہم ہر غلط کام پہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی غلطی کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں، کیوں کیا میں نے غلط کام، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو بہکاتا ہے، لیکن آج کیوں بہکے؟ تو ہم صرف شیطان کو بلیم کر کے، ملامت کر کے، اس پہ ذمہ داری ڈال کے فارغ تو نہیں ہو سکتے، یہ چھوٹ تو نہیں سکتے. اور شیطان تو قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا، وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو اس کے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ مجرم، اور یہ شخص جو خود غلط کاموں کی طرف جانا چاہتا تھا، اس نے میری آواز پہ لبیک کہی، میرا وسوسہ گویا اس کے اپنے دل کی آواز تھی، یہ خود بھی یہی چاہتا تھا. اچھا، بعض اوقات میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ ایک بات ان کو دنوں سمجھائی جاتی ہے نا، طرح طرح کے دلائل سے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اتنے میں کوئی شخص ان کو اسی بات کا کوئی اور معنی بتاتا تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے دل کی آواز بھی ہوتی ہے نا. اس میں دین کے مختلف احکامات جو ہماری خواہش نفس کے خلاف ہوتے ہیں، ان پر جب ہم واضح آیات احادیث پڑھتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی تاویل کرنا چاہتے ہیں، نہیں اس میں یہ نہیں، یہاں سے یہ معنی نکلتا ہے، یہ یوں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہی کوئی اور ہمیں ہماری مرضی کی تاویل کر کے دیتا ہے تو ہم دیر نہیں لگاتے سمجھنے. تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسری کتنی جلدی آ جاتی ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً آپ اپنے بچوں کو سالہ سال لگا کے ایک روٹین کا پابند بنائیں پڑھنے کا، دین کی بات میں نہیں کر رہی، دنیا کی بات کر رہی، آپ ان کو اچھی سے اچھی عادتیں ڈالیں، फिर क्या हो, छुट्टियां हो, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जाएं या उनके बच्चे आ जाएं, फिर आप देखें क्या करते हैं। अच्छा, फिर हम औरों को ब्लेम करेंगे, फलां के बच्चों ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, इसकी आदत तो बहुत अच्छी थी। भाई आखिर आपकी तरबियत कहाँ गई साल हर साल की कि चंद दिन में वो बिगड़ गया, चंद दिन में वो सारा इन्फ्लुएंस कबूल कर लिया, इसलिए कि वो ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक था ना। हम भी सारा सारा साल रोज कुरान पढ़कर वो बातें नहीं सीखते, वो नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, और जो ही माशरे में निकलते हैं फौरन ब्लेम करने लगते हैं, ये माशरा ही ऐसा है, उसने हमें इन्फ्लुएंस कर दिया इसलिए हम बिगड़ गए। कभी उसको ब्लेम करेंगे, कभी उस पर डालें, कभी उस पर डालेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम जिस मर्जी को ब्लेम करें, ये जिम्मेदार हम खुद ही ठहरेंगे। और शैतान क्यामत के दिन क्या कहेगा, रब्बना मा अतगैतुहू, मैंने इसे सरकश नहीं किया, मैंने तो इसके दिल में ख्याल डाला और ये तो गुमराही में दूर तक भागता ही चला गया, सरपट दौड़ता ही चला गया। नेकी की तरफ आना इसके लिए मुश्किल था, उसकी तरफ आने में तो इसको बहुत वक्त लगा, लेकिन गलत काम देखते ही फौरन फिसला और दूर तक फिसल गया, फौरन चला गया उस तरफ। قال لا تختصموا لدي, अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि मत झगड़ो मेरे हुजूर, यहां मत लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को ब्लेम ना करो। وقد قدمت اليكم بالوعيد, मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका था, यानी पहले ही मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था, वार्न कर दिया था कि तुम में से जो बहकेगा बहकाएगा उसको क्या सजा मिलेगी, क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी करनी से बाज ना आए, अब अपने किए का मजा चखो। अब तो इंसाफ का दिन है, झगड़ने का दिन थोड़ी है। मैं तो तुमको रसूलों के जरिए, किताबों के जरिए, मुख्तलिफ इस्लाह करने वालों के जरिए सब पैगाम हकीकत पहुंचा चुका था, असल में ये झगड़ा होगा क्यों, अपने जुर्म को कम साबित करने के लिए या अपने जुर्म को न मानने के लिए। قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد, और अल्लाह ताला ने पहले दिन जब इंसान को पैदा किया था और शैतान ने सजदे से उसको इनकार किया था और साथ ही फिर चैलेंज किया था कि मैं एक कसीर तादाद को तेरे रास्ते से भटका दूंगा, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या फरमाया था, इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे हुए उन पे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, वो नहीं तेरी बात मानेंगे, वो तेरे बहकाने में आएंगे ही नहीं, तो जितनी भी कोशिश कर ले वो तेरी तरफ नहीं आएंगे, तेरी राह पे नहीं चलेंगे, और जो तेरी राह पे चलेंगे ना अम्ल अन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, फिर तुम सब समेत मैं जहन्नम को भर दूंगा। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, मेरे यहां बात बदली नहीं जाती, पलटी नहीं जाती, यानी जो मैंने हुक्म दिया कि जहन्नम में फेंको इनको, वो फेंकना ही होगा, अब तुम्हारे लड़ाई झगड़े से फैसला नहीं बदलेगा, फैसले में तब्दीली भी नहीं होगी। वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और मैं अपने बंदों पे जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। यहां पर लफ्ज जल्लाम इस्तेमाल हुआ है, जल्लाम का माना तो बहुत बड़ा जालिम, यहां ये मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, माना जालिम ही है, मुबालगा मकसूद नहीं है, बल्कि जुल्म की नफी है, क्योंकि इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, अल्लाह किसी पे जर्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरत यूनुस में आता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, बिल्कुल भी जुल्म नहीं करता। और जुल्म क्या है कि जो काम किसी ने ना किया हो उसकी उसे सजा दे दी जाए, या जो काम उसने किया हो उस पर उसको छोड़ दिया जाए।